Yoksa onlar, Allah adına yalan uydurdu mu derler? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Allah batılı imha eder. Kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o, göğüslerin özünü bilendir.